Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny tragiczny początek listopada na drogach. Policjanci zatrzymali ponad 1500 nietrzeźwych kierowców. Podejrzanego o wykorzystywanie dzieci kierownika kolonii na Opolszczyźnie aresztowano na 3 miesiące. O możliwości zablokowania budowy Nord Stream 2 rozmawia w Waszyngtonie wiceszef MSZ. 42 osoby zginęły, ponad 600 zostało rannych w wypadkach, jakie wydarzyły się w tym roku na początku listopada. Drogówka zatrzymała ponad 1600 nietrzeźwych kierowców. Akcja Znicz potrwa do wieczora. Policja spodziewa się wtedy największego ruchu. Choć na drogach od piątku mieliśmy ponad 500 wypadków, policja informuje, że to i tak bezpieczniejsze święta niż rok temu. Też aura tutaj nie pomaga przy tym święcie, bo wcześniej robi się ciemno, są opady atmosferyczne, wiatr. Poinformował nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Niemniej do największych grzechów kierowców wciąż należy nadmierna prędkość i nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu, a przede wszystkim jazda pod wpływem alkoholu. 1584 kierowców pod wpływem alkoholu. Jest to liczba mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, czyli mamy tą tendencję spadkową ciągle, jest bezpieczniej. Ludzie wydają się bardziej świadomi tych zagrożeń, ale te wyniki nie są powodem do specjalnej dumy. Policja wzmożonego ruchu na drogach spodziewa się jeszcze dziś, dlatego apeluje do kierowców o rozwagę, do pieszych o noszenie odblasków przy niekorzystnej aurze. Jak tłumaczą funkcjonariusze, odblask może uratować życie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 4 osoby zatrzymano w związku z zabójstwem w Gdańsku. Wszyscy są obywatelami Ukrainy w wieku od 25 do 40 lat. W momencie zatrzymania byli nietrzeźwi. Zabójstwo 49-letniego Ukraińca zdaniem policji nie było przypadkowe. Zatrzymani i zmarły znali się. Prawdopodobnie podczas kłótni zadano mu ciosy nożem. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Podejrzanego o wykorzystywanie uczestników kolonii aresztował sąd w Prudniku na Opolszczyźnie. Według śledczych latem w Jarnołtówku 43-letni Marcin B. dopuścił się czynów seksualnych wobec co najmniej trojga dzieci poniżej 15 roku życia. Zgłosiła to na policję matka jednego z nich. Po rozmowach z uczestnikami kolonii Marcinowi B. przedstawiono 3 zarzuty. Prokuratura czeka na opinię pedagogów, psychiatrów i seksuologa. Aresztowany nie przyznaje się do winy. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia. Kolejne informacje o ewentualności powstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2 oraz problemach bezpieczeństwa rozmawia w Waszyngtonie Marek Magierowski. Wiceminister spraw zagranicznych spotkał się z przedstawicielami Departamentu Stanu. Marek Magierowski spotkał się z amerykańskim podsekretarzem stanu Wesem Mitchellem. Wiceminister poinformował, że poza współpracą wojskową i gospodarczą rozmowa dotyczyła m.in. potencjalnych wizyt w Waszyngtonie prezydenta Dudy i premier Szydło. Z kolei Wes Mitchell poruszył kwestię przygotowywanych w Polsce ustaw reprywatyzacyjnej i o dekoncentracji mediów. W obu przypadkach zapewniałem go, że po pierwsze obie te ustawy są w bardzo początkowej fazie, że nie ma żadnych obaw związanych z tym, iż ten ostateczny kształt obu tych ustaw mógłby wpłynąć w jakiś sposób na nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Powiedział wiceminister, podkreślając, że temat ten stanowił margines spotkania. Marek Magierowski spotkał się także z pełnomocnikiem Departamentu Stanu do Spraw Energetyki Sue Sarnio. Rozmowa dotyczyła uchwalonej kilka miesięcy temu przez Kongres ustawy o sankcjach wobec Rosji, która daje prezydentowi USA możliwość storpedowania projektu Nord Stream 2. Wiceminister wyraził nadzieję, że ustawa zostanie wykorzystana do, jak się wyraził, utopienia tego projektu. Po wizycie w Departamencie Stanu wiceminister Magierowski złożył kwiaty na grobie Jana Karskiego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dziś dzień zaduszny, jak przypomina ksiądz Tomasz Nowak z parafii Świętego Krzyża w Rzeszowie. 1 listopada wspominamy tych, którzy już zostali zbawieni. Zaduszki to czas, gdy modlimy się za dusze tych, którzy na zbawienie czekają. Gdybyśmy pozostali przy teologii, nauce Kościoła, to w dniu zadusznym myślimy o tych, którzy tak naprawdę mają tylko jedną opcję, zbawienie i niebo, ale jeszcze nie spełnili tych wszystkich warunków związanych z Bożą sprawiedliwością, zatem Kościół uczy, opierając się na Biblii, o czyśćcu. O ile wczoraj byliśmy w niebie ze zbawionymi, to dzisiaj jesteśmy w czyśćcu i Kościół też uczy, że tym osobom, tym ludziom, którzy tam są, można pomóc. Jak dodaje ksiądz Nowak, Kościół zachęca, by przychodzić na cmentarze i modlić się za zmarłych do 8 listopada. To był serwis Trójki. Najwięcej deszczu na południu Polski, w górach śnieg i wszędzie dość silny wiatr. W Augustowie 9 stopni, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Kielcach i Lublinie 10, w Warszawie, Rzeszowie, Poznaniu i Szczecinie 11, a w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu 12. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji.

Jeszcze w zielone gramy, chęć życia na mnie sprzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz w dół już runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz powrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie. Długo nie. O, jeszcze nie. Jeszcze w zielone gramy Maciej Maleńczuk. Maleńczuk gra Młynarskiego. Tą płytę wyślemy do pana Jerzego, do Gniezna i do pani Beaty, do Ostrołęki. 12 minut po 10. Już za chwileczkę, już za momencik, trójkową antenę opanują dzieci. Mam ciocię w Ameryce, pradziadka ma w Australii, emigrowali z Polski, gdy byli bardzo mali i ciocia i pradziadek, dziś każdy o tym wie. Powtórzmy zatem, że ty mówisz o czymś na odwrót innym. Myślą państwo, że Kasia Stoparczyk będzie dziś z dziećmi rozmawiać o rodzinie albo o genealogii? Nic bardziej mylnego. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest jądro Ziemi? Dzisiaj nie mogę z tobą porozmawiać. A dlaczego? Bo jestem cały posmutniony. Jaki? Posmutniony. A co się stało? A wnerwiłem się. Ktoś mi sprawił przykrość w przedszkolu. Kto? Ach, tam trochę Zuzia, tam trochę Alek. Igor to mi nawet przywalił, ale Alka lubię, bo jest trochę słabiej wali niż Igor. A ja chcę teraz coś powiedzieć. Mam ciocię w Ameryce, pradziadka ma w Australii, emigrowali z Polski, gdy byli bardzo mali i ciocia i pradziadek, dziś każdy o tym wie. Powtórzmy zatem, że ty mówisz o czymś na odwrót innym. Ja lubię o jądrze, o planetach. Jet kosmiczny, to go zna. Ach, to nie to! Jądro Ziemi składa się z bardzo dużych elementów. A jak? Płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny. Ja najbardziej lubię podluzowanie. Ciągle się kąpię w morzu, a po morzu wychodzimy do jakiejś restauracji. A już mój dada jest bardzo gruby. Potem się pobawić w piachu i znowu do morza wchodzić głęboko. Moja ciocia jest we Włoch i nazywa się ciocia Litka. W zimę jedzą zupę, a w lato jedzą kluski. Dziwadło, ale za to piękne, błękitne morze. A nawet i las zanurkowała, a szybko się wynurkowała. Ja też lubię podróżować rakietą, a trochę do wnętrza Ziemi. Te jądra Ziemi są bardzo gorące. Nie dotykaj, są z lawy, bo można się wtedy oparzyć. Ale jak? Ciągle pytasz i pytasz. Dobra, już naprawdę chcę skończyć. Już chyba wszystko wiesz. Nie wiem, zapytam Kasię, czy już naprawdę wszystko wie, ale myślę, że jeszcze kilka pytań do dzieci jej zostało. Tak przewędrowały dzieci od jądra Ziemi przez wakacje, nurkowanie, przez to, co jedzą Włosi i wróciły do jądra Ziemi. Bardzo dziękujemy Kasi Stoparczyk i przedszkolakom, a już za chwilę w do południa goście. Bardzo energetyczna drużyna. Nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij

brak ruchu, zwolnienia z WF-u, no do tego jeszcze te urządzenia elektroniczne, nieszczęsne. Jak sobie myślałam o tej rozmowie, to doszłam do wniosku takiego zupełnie prostego, że my jak byliśmy dziećmi, to żeby się spotkać, musieliśmy wstać z fotela, wstać z kanapy i wyjść, najczęściej na podwórko. Teraz dzieci, młodzież nie muszą tego robić. Wystarczy, że uruchomią telefon najczęściej. I mają znajomych. I mają znajomych, mają wszystkich pod ręką. Jaki to ma wpływ na to, tu zwracam się do rehabilitanta, do pana Jana Marczyńskiego, jaki to ma wpływ na, nie wiem, wady postawy albo otyłość na przykład? No ogromny wpływ, tak. Mhm. Tutaj już jakby sama pozycja z telefonem to wymusza nam złe ustawienie krzywizn kręgosłupa, ale też brak ruchu, a więc jakby jego konsekwencją, która jest nadwaga, indukuje nam wady postawy już w wieku najmłodszym, tak? Najmłodszym to znaczy przedszkolaki? Przedszkolaki, tak. Mhm. Już nawet u dzieci przedszkolnych możemy zaobserwować powstawanie takich wad postawy jak koślawość kolan. Oczywiście taką czystą koślawość kolan możemy diagnozować dopiero po 6 roku życia. Natomiast to obciążenie osiowe, niepoprawne stawy powoduje płaskostopie i koślawość kolan, więc to jest u tych najmłodszych, bo u dzieci takiej nastoletniej, gdzie już mówimy o formowaniu się sylwetki i o utrwaleniu budowy ciała, częściej obserwujemy już wady skrzywień bocznych kręgosłupa, ale też właśnie utrwalenie tych koślawości w kolanach, asymetrii wszystkich ułożeniowych, tak zwanej postawy skoliotycznej. No i jest to problem istotny, który często codziennie właściwie widuję w swojej pracy, tak, mhm, z pacjentami. I to w Polsce, bo nam się mogło wydawać, że jeżeli mówimy o takiej otyłości, to raczej Stany Zjednoczone, prawda? To taka no jakby od razu nam skojarzenie się w głowie pojawia. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, to jesteśmy my i nasze dzieci w czołówce, tak? Jesteśmy w czołówce, tak jak kraje wysoko rozwinięte, a w całej Europie są prowadzone badania HBSC, ankietowe badania. No i jakby z tych badań wynika, że w Polsce co siódme dziecko w wieku szkolnym boryka się z problemem nadwagi lub otyłości, więc jest to bardzo istotna liczba. Na szczęście te dane mówią o tym, że w ciągu ostatnich lat widzimy poprawę, ale ta poprawa jest cały czas bardzo niewielkiego stopnia, niestety. Mhm. I zwolnienie z WF-u to nadal działa? To nadal działa, niestety. Mm-hmm. No dobrze, ale mamy na to radę. I tu patrzę na sportowca. Panie Marku, jaki jest pomysł na to, żeby zachęcić dzieci do tego, żeby trochę poćwiczyły, no więcej niż tylko na tych obowiązkowych lekcjach WF-u, z których są zwalniane czasami? No przede wszystkim chcemy właśnie pokazać fajne treningi, a też wszystkim dać taką szansę zaistnienia, bo ten program ma dotrzeć do wszystkich szkół w Polsce podstawowych. Tam, gdzie nikt nie przyjeżdża, tak? Te dzieciaki w takich szkołach w mniejszych miejscowościach czasami są kreatywni. Oni nie mieli gdzie tego pokazać. I mamy nadzieję, że tym programem właśnie, dzięki tej technologii, tym smartfonom, oni będą mogli pokazać się, że coś potrafią, są kreatywni. My będziemy do tych szkół jeździć, prowadzić konkursy, pokazywać ćwiczenia i kto wie, może złapiemy 2-3 perełki, przekażemy do innych klubów, że warto się zainteresować, ale mówię, to jest szansa dana dla wszystkich i też właśnie chcemy pokazać, że sport to nie tylko taki ciężki wysiłek, tylko albo nudne zajęcia czasem. Dokładnie. I myślę, że firma Energa dobrała fajnych ambasadorów, bo udało mi się wszystkich poznać. Kiedy jest praca, to praca, kiedy jest śmiech, to śmiech. Potrafimy pożartować i chcemy właśnie troszeczkę do tej młodzieży podejść z humorem, z pomysłem, zachęcić ich i zobaczymy. Z tego co wiem, tych zgłoszeń jest bardzo dużo, są fajne pomysły, kreatywne i mam nadzieję, że rozsławimy tym programem właśnie sport, ruch i co roku uda się może dołożyć o jedną, dwie dyscypliny więcej. Właśnie, powiedział pan my, wspomniał pan o ambasadorach. No to oczywiście Marek Citko, To ja nie muszę przedstawiać. Jestem najmniejszy. Bez fałszywej skromności. Ambasadorem jest również Krzysztof Golonka. To youtuber sportowy w Polsce, ale tak naprawdę to mistrz świata trików piłkarskich. Ja myślę, że dla chłopców w wieku szkoły podstawowej to może być naprawdę idealnie, nie trzeba dużo biegać. No właśnie, no po pierwsze, można zostać i robić sztuczki. No właśnie, ale te sztuczki i to może być bardzo, to będzie na pewno bardzo zachęcające. Hit. Tak. Krzysztof Ignaczak, no był siatkarz, mistrz świata, mistrz Europy, sześciokrotny mistrz Polski. No to też dokładnie, autorytet, prawda? Dokładnie. No i jeszcze Bartosz Ignacik, dziennikarz sportowy i komentator, będzie prowadził te wszystkie zawody sportowe, o których pan wspomniał. Ale my tak trochę sobie opowiadamy na koło, ale ja bym chciała przejść trochę do szczegółów. Po pierwsze i najważniejsze, bo mam nadzieję, że słuchają nas nauczyciele WF-u, ale też rodzice dzieci. Do 13 listopada są przyjmowane jeszcze zgłoszenia do tego programu. Należy poszukać strony internetowej Drużyny Energii. Dokładnie. Tam wejść, tam jest wszystko opisane. A cały ten program będzie po kolei wyglądał tak. Czyli najpierw będą zgłoszenia, a potem panowie wybiorą 100 szkół, tak? Które się zakwalifikują do programu. 100 szkół. Później raz w miesiącu też będziemy jeździć do jednej z tych szkół, która zgłosi jakby, prześle nam najwięcej tych filmików. Filmów z ćwiczeniami. Tak, tak. I tam będziemy robili dużo imprezy z konkursami, więc to jest tak, mi się wydaje, że jest, ci ambasadorzy są fajnie dobrani, bo tak, jeżeli ktoś chce zawodowo trochę pobiegać, tak, i chce grać w piłkę, to ja będę pokazywał treningi stricte techniczne, tak, i on może ćwiczyć i poświęcić się w 100% piłce. Jeżeli ktoś chce poćwiczyć tylko troszeczkę i sztuczki, bo te sztuczki są fajne, rzeczywiście, to jest mistrzostwo świata i żeby się nauczyć czasami tej sztuczki, to trzeba poświęcić czasami 2 miesiące, bo to tak się wydaje, że to jest łatwe. Jeżeli właśnie ktoś lubi siatkówkę, to będziemy miały treningi związane z siatkówką. I a jeżeli ktoś w ogóle lubi sport, no to jest Turbo Koza, gdzie będą fajne ćwiczenia. Czyli Bartosz Ignacik. Dobrane, no dokładnie, dobrane do wieku, więc myślę, że fajna impreza i trzeba nagłaśniać, mówić, mobilizować i nagrody są fajne. No właśnie, nagrody to jest jedno, ale myślę, że zachęcające będzie dla uczniów to, że trening poprowadzi jeden z ambasadorów i to jest też motywujące, to jest zachęcające, bo raz w miesiącu czy raz w tygodniu będą panowie te treningi, bo będą też treningi publikowane treningi na stronie. Raz w tygodniu, a będziemy jeździć raz w miesiącu. No nie, ja chyba sama się przyłączę do tego programu. Dlatego za rok. Czy dorośli też mogą poćwiczyć trochę w domu? Myślę, że za rok wprowadzimy coś takiego. Fantastycznie, bardzo się cieszę. Program się nazywa Drużyna Energii, adres strony internetowej... Przypomni pan? www.drużynaenergii. Tak, jak najprościej. Jak najprościej. Bardzo dziękuję. Przed południowymi gośćmi w Trójce byli pan Marek Citko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Jan Marczyński, rehabilitant z Instytutu Matki i Dziecka. Dziękuję bardzo. A mówiliśmy o drużynie energii i o sporcie wśród dzieci. I nie tylko.

all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. No nie wiem, czy się udało. John Lennon, choć ładny, to też tak jakoś rozleniwiony raczej. Tu Trójka, kwadrans przed 11. No to może do kina. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie komputery, tablety, telefony GSM i telewizory od 50 cali ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli 5 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacę Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacę Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacę Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacę Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak to już jest, to znak czasów. Przed seansem, państwo wiedzą, państwo chodzą do kina, zazwyczaj są reklamy. No ale film już teraz. Fajny film. Listopad to miesiąc festiwali filmowych. Będzie ich wiele, między innymi w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie i Łodzi, ale i w mniejszych miastach. Właśnie dziś w Gnieźnie rozpoczyna się kolejna Ofeliada o programie festiwalu z Damazem Gandurskim, reprezentującym grono organizatorów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To już po raz 11. Po raz 11. Trudno utrzymać ten poziom, który sobie narzuciliśmy, bo chcieliśmy uczcić tę 10. edycję w roku ubiegłym, ale myślę, że udało się przynajmniej nie gorzej. W tym roku nadal bardzo ciekawe, myślę, postacie w naszym jury głównym, poczynając od Pawła Łozińskiego. Przewodniczący. Przewodniczący, tak. Ale to nie jedyny filmowiec, bo będzie też między innymi animatorka Wiola Sowa, która, jak się okazało, urodziła się w Gnieźnie i tu spędziła swoje najmłodsze lata życia. Oprócz tego filmem dokumentalnym frontalnym ostatnio para się trochę Michał Wiraszko, lider zespołu Muchy, który też zasiądzie w jury głównym. Ofeliada, festiwal filmów niezależnych, ofowych, już bardzo wyraźnie wpisał się w ten jesienny klimat Gniezna. Tak, no to jest takie jesienne święto kina ofowego. Coraz więcej gnieźnian staramy się też zapoznawać z tym kinem. Nie ukrywamy, że nasz festiwal nadal ma charakter takiego kameralnego, porównując do większych imprez tego typu, chociażby do białostockiej Żubrowki, ale to chyba też jest trochę naszym atutem, bo filmowcy, którzy przyjeżdżają do nas ze swoimi filmami, zawsze podkreślają, że czują się faktycznie tak ciepło, rodzinnie wręcz przyjęci. Jak to bywa na festiwalach, najwięcej emocji wzbudzają zawsze konkursy. Jak było w tym roku? Ile zgłoszeń? Ile ostatecznie filmów zakwalifikowaliście? Twórcy nadesłali ponad 200 filmów, 207, jeśli dobrze pamiętam, co jak na nas to faktycznie sporo. Pamiętamy jeszcze te pierwsze edycje Ofeliady, kiedy filmów napływało kilkadziesiąt. Ostatecznie komisja kwalifikacyjna wybrała 32 z nich. Pojawiają się też ciekawe nazwiska na liście twórców, na przykład Balbina Bruszewska z Czarnoksiężnikiem z US. Balbina kiedyś była finalistką konkursu Talenty Trójki, więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy, bo też była przewodniczącą jury 9 Ofeliady, a teraz nadesłała swój nowy film. Będzie też Emmy Buchwald, której film Nauka zdążył zdobyć już kilka nagród, także te nazwiska, myślę, pokazują, że ten poziom filmów w konkursie głównym, no, będzie ciekawy. A co poza konkursem ciekawego wydarzy się jeszcze przez te kilka dni, bo do niedzieli w Gnieźnie? Będą przede wszystkim pokazy specjalne, bo to nie tylko kino krótkometrażowe chcemy przybliżać, ale też te filmy pełnometrażowe, których na przykład gnieźnianie nie mają okazji obejrzeć na co dzień, bo na ekranach multiplexów trudno je zobaczyć. Oprócz filmu Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, Pawła Łozińskiego, przewodniczącego naszego jury, będzie też m.in. pokaz Butterfly Kisses, czy Wszystkich nieprzespanych nocy, czy Placu Zabaw. Także tych pokazów łącznie będzie 8 w tej edycji. No i to wszystko właśnie ciekawe, nagradzane filmy, które dyrektor festiwalu Piotrek Wiśniewski chce pokazać. W zeszłym roku pamiętam też koncert. W tym roku imprezy towarzyszące również zaplanowaliście? Tak, oprócz pokazu, oprócz spotkań z jurorami, zawsze nieodłączną częścią Ofeliady jest wspólna wieczorna zabawa w gnieźnieńskim klubie muzycznym Młyn. I tam w tym roku będziemy się bawić znów na koncertach. Zagra dla nas w piątkowy wieczór Bajzel, a w sobotę Gaga, Zielone Żabki. No, myślę, dla niektórych legenda polskiego punka. To przypomnijmy jeszcze dokładnie termin, miejsca, w których odbywa się Ofeliada, no i też to, gdzie szukać dokładnych informacji o programie. Zaczynamy już dziś, 2, a skończymy w niedzielę, 5 listopada. Ogłoszeniem wyników festiwalu. Wszelkie dokładne informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej ofeliada.pl. A obiekty? Obiekty festiwalowe to przede wszystkim serce Ofeliady, czyli Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie oraz wieczorne koncerty w klubie muzycznym Młyn. No to może weekend w Gnieźnie. Zapraszamy serdecznie, a zapraszali Damazy Gandurski i Ryszard Jaźwiński. Idź sobie, już cię nie chcę, z wdzięczności za to, co mam. Przez święta złe dziury w drzwiach, drost serca uwolnić się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec, nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź sobie, już cię nie chcę, nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. To koniec, czuję lekkość. Noc ciepłem owiewa mi twarz. Zachłannie upijam się, w pamięci niewiele już mam. To koniec, wreszcie koniec. Drost w sercu zmiażdżył co chciał. Tylko czasem w dłoniach chowam twarz. Tak właśnie mam. Przejdziesz sam na drugą stronę,